ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณวันนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังธรรมเทศนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติในทางจิตตภาวนาโดยท่านพระครูสิทธิปภากรหรือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตภาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกในธรรมเทศนาที่ชื่อว่าพ้นอบายไปนิพพานด้วยความไม่ประมาทขอเชิญติดตามรับฟังต่อไป การปฏิบัติธรรมนี่คือการทำใจให้สงบให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวไม่คิดนึกเรื่องอื่นใจตั้งต่อพุทโธคอยจะสังเกตอาการของจิตที่จะเป็นไปคือรักษาความเป็นหนึ่งไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะฉะนั้นความจำเป็นในวันหนึ่งเราควรจะนั่งสมาธิอย่างน้อยสัก5 นาทีเพื่อเป็นการให้อาหารทางใจคือจิตจะมีกำลังเพราะว่าจิตที่มีกำลังนั้นก็สามารถเอาพิจารณากายนี้ได้อย่างทุกท่านทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมนี้ให้ใช้จิตที่สงบนั้นไปพิจารณาพิจารณาให้เห็นความจริงเห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ให้ตั้งใจอย่างนี้ให้เห็นทุกข์ในกายเรากายเรามีการเกิดแก่เก็บตายเป็นธรรมดาอันนี้คือทุกข์แล้วนี่ทุกข์ที่ต้องกำหนดรู้แล้วต้องกำหนดรู้กำหนดรู้ใจของเราว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ใจของเราสงบไหมให้กำหนดรู้ใจของเราให้ได้หรือดูความสงบของใจก็ได้ใจสงบหรือไม่สงบให้คอยดูให้คอยสังเกตดูถ้าไม่สงบเพราะเหตุไรเพราะเหตุไรถึงก็ต้องแก้ไขคือนึกพุทโธอยู่นั่นแหละวันหนึ่งๆให้นึกพุทโธให้ได้ขณะนี้เดี๋ยวนี้เราทำอย่างเต็มที่เราก็นึกพุทโธอยู่ในใจก็ตั้งใจปฏิบัติไม่ใช่ทำเล่นๆทำหลบปัญหาต่างๆไม่ใช่ทำเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆก็คือคอยรู้ใจนี่ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ใจของเราสงบไหมทำไมมันจึงไม่สงบเพราะเหตุไรเราก็ต้องหาเหตุผลว่าพิจารณาดูว่ามันหลงอะไรมันติดอะไรมันคล้องอะไรมันพัวพันกับอะไรให้แก้ไปทีละหยดละหยาดให้แก้ไปทีละครั้งสองครั้งให้จิตนี้สงบจิตสงบแล้วก็อยู่กับความสงบนั้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ได้จิตสงบแล้วต้องพิจารณาพิจารณาตัวตนของเราแล้วแยกส่วนออกดูอย่างเราเห็นร่างกระดูกของเราอย่างนี้ก็พิจารณาเห็นตัวตนแต่จะไปกำหนดรู้ไล่ก็ต้องเป็นคนที่มีสมาธิก่อนถ้ามีสมาธิแล้วจึงจะไปพิจารณาได้คือสมาธินี่หนุนปัญญาปัญญาเกิดขึ้นกับพิจารณาอย่าไปนิ่งเฉยๆพิจารณาพิจารณากายเห็นเป็นความไม่เที่ยงนี่แหละมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ได้มันดับไปได้ให้พิจารณาอย่างนั้นให้พิจารณาเห็นความสกปรกปฏิกูลของกายนี้ก็ได้ร่างกายนี้เป็นของสกปรกถ้าไม่เชื่อก็ลองดูคนตายแล้วเอามีดไปปาดส่วนใดส่วนหนึ่งมากินดูเลยเราจะกินได้ไหมเรากินไม่ได้รังเกียจน่าเกียจเพราะฉะ ราะนั้นเราจึงเอาจิตที่สงบเป็นหนึ่งนี้ไปพิจารณาเห็นโทษเห็นทุกข์ของกายนี้เราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะสุขตลอดนะสู้สวรรค์ไม่ได้สวรรค์มีความสุขมากกว่าแต่ความทุกข์ไม่มีมีแต่ความสุขหมดบนจากสวรรค์แล้วก็ลงมาเกิดในมนุษย์เกิดมนุษย์ก็คิดว่ามันจะดีมันไม่ดีพอเกิดแล้วต้องมาแก่มาเก็บมาตายอีกเราต้องพิจารณาเข้าไปอย่างนี้พิจารณาเห็นไปทั้งกายและใจใจก็ไม่เที่ยงเหมือนกันกายก็ไม่เที่ยงเหมือนกันคือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเอาอะไรเป็นเราเป็นของของเราไม่ได้ยึดถือส่วนไหนก็ไม่ได้มีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเสื่อมไปมันเกิดขึ้นได้มันเสื่อมไปได้เราต้องรักษาไว้รักษาความสงบเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ปัญญาโลกียะมันเป็นปัญญาโลกุตระปัญญาเหนือโลกส่วนปัญญาในโลกนี้เช่นเรียนตำรับตำราคัมภีร์มีความรู้ทำนั้นทำนี่เป็นอะไรเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าปัญญาทางโลกผลิตเครื่องบินก็ได้ผลิตระเบิดก็ได้อันนี้ปัญญาทางโลกแต่ปัญญาทางธรรมคือชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเมื่อมีความโลภเกิดขึ้นเราก็ต้องแก้ไขให้ยินดีเฉพาะส่วนที่เราได้หรือเป็นของของเราเราอย่าเอาของคนอื่นนี่แหละความโกรธก็เหมือนกันกระทบอารมณ์แล้วก็โกรธหูฟังเสียงตาเห็นรูปลิ้นลิ้มรสเห็นความทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่อาศัยตาอาศัยหูอาศัยจมูกมันก็โลภโกรธหลงเกิดขึ้นนี่แหละตาเห็นรูปมันก็เกิดความรักความใคร่หูฟังเสียงก็เรียกว่าเกิดละเกิดทุกอย่างกิเลสทั้งหลายมันก็ทำให้จิตของเราเศร้าหมองจิตของเราไม่ผ่องใสจิตของเราไม่ละเอียดจิตของเราไม่แน่วแน่เราต้องแก้จิตของเราอย่าไปแก้ที่อื่นแก้จิตของเรานี่แหละให้มันดีให้มันนิ่งให้มันสงบแล้วให้พิจารณาให้เป็นนี่ถ้าพิจารณาเป็นแล้วมันวางความยึดความถือเหล่านั้นเสียหมดไม่ยึดถือไว้ไม่กำไว้ไม่หน่วงเหนี่ยวไว้อะไรต่างๆอารมณ์มันไหนเกิดขึ้นดีหรือไม่ดีเราย่อมรู้อารมณ์นั้นเป็นสุขอารมณ์นี้เป็นทุกข์เรารู้อยู่เรื่องนี้เป็นทุกข์เรื่องนี้เป็นสุขเราพอจะรู้อยู่เราเอาสิ่งเหล่านั้นละมาแก้ไขให้มันดีแก้ไขให้มันดีขึ้นให้มันละเอียดขึ้นเนี่ยเราต้องทำอย่างนี้คอยพิจารณาลงไปพิจารณากายนี่แหละพิจารณาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำลายน้ำมูดนั่นเราเห็นชัดแล้วน้ำมูดใครจะกินบ้างน้ำเหลืองใครจะกินได้บ้างน้ำเหลืองที่มันอยู่ในตัวเรานี่ใครจะกินได้บ้างเป็นต่อมเป็นตุ่มขึ้นมาน้ำเหลืองน้ำเหลืองก็มีออกมานั่นเรากินได้ไหมล่ะเรากินไม่ได้แล้วพิจารณาเห็นโทษเห็นทุกข์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆให้พิจารณาเข้าไปเรื่อยๆพิจารณาอย่าท้อถอยให้เร่งพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นรูปก็คือธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั่นมันอยู่ที่ไหนละธาตุทั้งสี่ก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละธาตุทั้งสี่ ไม่อยู่ที่อื่นหรอกอยู่ที่ตัวเราถ้าธาตุดินก็อยู่ที่ตัวเราธาตุน้ำก็อยู่ที่ตัวเราธาตุลมก็อยู่ที่เราธาตุไฟก็อยู่ที่เราเมื่อร่างกายทำต่อไปไม่ได้อยู่ต่อไปไม่ได้มันแตกสลายมันก็ตายไปก็กลับขึ้นทบอยู่แผ่นดินเหมือนเดิมน้ำก็ไปตามน้ำลมก็ไปตามลมไฟก็ไปตามไฟนี่มันเป็นอย่างนี้ให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเรารูปเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าเราเห็นชัดด้วยปัญญาเราโอเป็นของไม่เที่ยงทุกข์มันก็ไม่เกิดมันจะเกิดขึ้นได้ไงเพราะว่าเราพิจารณาเห็นโทษของมันแล้วเมื่อพิจารณาเห็นโทษถึงตลอดถึงพระนิพพานนั่นมันก็ตายแล้วก็เข้าพระนิพพานไปเลยไม่ได้มีทุกข์อีกแล้วการเกิดถ้าเราไม่พิจารณาเราก็เกิดอีกถ้าเราไม่เห็นโทษของกายนี้เราก็เกิดอีกเกิดกี่ครั้งกี่หนก็ต้องเกิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตของเรายังไม่บริสุทธิ์ถ้าจิตของเราบริสุทธิ์ระดับโสดาบันเราก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันถ้าจิตเราละเอียดกว่านั้นก็สูงขึ้นไปกว่านั้นราคะโทสะโมหะก็เบาบางนั่นคุณธรรมชนิดนี้ก็เกิดขึ้นในใจของเราได้ราคะเราก็เห็นโทษโทสะเราก็เห็นโทษโมหะเราก็เห็นโทษนี่สกายทิฏฐิวิกิกิจฉาสีลัพพตปรมัตถ์อันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้เราพิจารณาให้เห็นให้เห็นความจริงอันนี้ให้ได้อย่าเผลอเราต้องทำตลอดชีวิตของเราเพื่ออะไรอ่ะเพื่อความสุขความสงบของเรานี่แหละเพื่อประโยชน์เรานี่แหละถ้าเราพิจารณาอยู่ถ้าไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ในตอนนี้ตอนใกล้ตายเราก็ต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ไปสู่ภพภูมิไหนอีกเลยเข้านิพพานเลยนั่นหมดสิ้นกันแล้วความทุกข์ในวัฏฏะหรือวิวัฏฏะก็ตามหมุนตามโลกหรือหมุนตามธรรมเนี่ยปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมมันต่างกันปัญญาทางธรรมนี่คือเห็นชัดในธาตุ4ขันธ์5นี่แหละเห็นชัดเห็นเจนเห็นแจ่มแจ้งปล่อยวางได้ละได้เพิกถอนอารมณ์ต่างๆได้ไม่มุ่งไปสู่ความทุกข์เลยเรามุ่งสู่ความสุขความเจริญเราต้องตั้งใจปฏิบัติให้ดีตั้งใจปฏิบัติให้ดีอย่าถอยอย่าหมดกำลังให้คอยกำหนดดูว่าตัวเรานี่เป็นของสกปรกนะนี่ให้เห็นชัดคนอื่นก็สกปรกเหมือนกันเราเห็นคนอื่นก็สกปรกเราเห็นตัวเราก็เป็นตัวสกปรกนี่สกปรกเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความเน่าเหม็นอยู่ในกายนี้แต่อย่างอุจจาระปัสสาวะนี่มันก็เน่าเหม็นนั่นก็อยู่ในกายนี้ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่มันต้องเกิดเรื่อยไปจนถึงว่าเผาทิ้งนั่นแหละด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่สุดที่ผู้มาปฏิบัติธรรมต้องพิจารณาเห็นความจริงตลอดเวลาว่ากายนี้ไม่เที่ยงใจนี้ไม่เที่ยงคือมันไม่เที่ยงเนี่ยมันเห็นชัดแล้วมันไม่เที่ยงเราก็ไม่ต้องไปยึดถือเอาความเป็นของเราหรือเป็นตัวตนของเราเราถือเหมือนคนนั่งเรือข้ามฟากเนี่ยลงสู่เรือแล้วค่อยว่ายแวกเข้ามาจนถึงฝั่งอันนี้เรียกว่าทำไม่หยุดถ้าเราหยุดไม่ทำอีกเลยอันนี้ประมาทมากประมาทมากอันนี้ประมาทมากอบายภูมิต้องเปิดประตูรอรับท่านเหล่านี้ผู้ประมาทแล้วอบายภูมิมีอะไรอ่ะมีสัตว์ดิรัจฉานม มีเปรตมีอสุรกายมีสัตว์นรกอันนี้เปิดทางให้เราแล้วเราเกิดมาไม่ใช่เลยจะไปสู่ความสุขได้อย่างเดียวเราบาปบาปแล้วก็ทำกรรมดีแล้วก็สร้างเราทำทั้งกรรมดีทำทั้งกรรมชั่วมันก็ไปดีบ้างไปชั่วบ้างตามธรรมดาของมันที่ไปเกิดที่บ้านนี้มันไม่ใช่กายนี้นะใจนะไปเกิดใจไปปฏิสนธิวิญญาณเข้าไปในท้องครรภ์มารดานั่นเกิดแล้วนี่เกิดออกมาแล้วมีทุกข์ไหมทุกข์ต้องร้องไห้เดือดร้อนแก่ขึ้นมาเป็นยังไงแก่ขึ้นมาก็ค่อยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็แข็งแรงดีแต่70-80แล้วมันเอาแรงมาจากไหนมันก็ต้องอ่อนกำลังลงจะเดินจะเหินจะไปจะมาก็ต้องลำบากอายุ70-80ดีโอ้ยมันเริ่มแล้วเริ่มหล่นแล้วร่วงแล้วถ้าถึง90ได้ก็ถือว่าดีถ้าถึง90ได้ถือว่าดีแล้วเพราะเหตุนั้นให้ท่านทั้งหลายพิจารณาอยู่บ่อยๆพิจารณาแล้วพิจารณาอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเห็นชัดออกไปโอ้ตัวเรามีแต่โครงกระดูกเลยถ้าไม่มีโครงกระดูกเนื้อหนังมังสาของเรานี่ก็ต้องรวบลงไปสู่ดินไปเลยแต่กระดูกก็ยังเหลืออยู่ร้อยปีจึงมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงกระดูกนี่เห็นไหมกระดูกบ้านเชียงอ่ะเขาขุดค้นได้โอ้ยกระดูกเต็มไปหมดเลยบ้านเชียงอยู่พิปัสสานั่นนะคือที่ฝังกระดูกของคนน่ะคนที่ตายแล้วก็มีกระดูกเหลืออยู่นั่นละไปดูสิว่าชื่ออะไรอ่ะนามสกุลอะไรญาติของใครไปหาได้ไหมไปเห็นได้ไหมไม่มีใครรู้เห็นได้เลยเห็นแต่ว่าโอ้กระดูกว่าเสียงเอามาใส่นั่นไว้สมเด็จย่ามาติดตั้งมาสร้างศาลาไว้ให้ใส่ว่าอันนี้กระดูกอันนี้อันส่วนนั้นส่วนนี้ไปให้คนดูแต่เรารู้ไหมว่ากระดูกนั้นเป็นกระดูกของใครบ้างอาจจะเป็นกระดูกของเราก็ได้ไม่แน่นอนเนี่ยเพราะนั้นเรามีกระดูกก็พิจารณาเห็นโทษของกระดูกนี่แหละเพราะเรารักเราอาศัยของโครงกระดูกอันนี้คนจะสวยจะงามก็ที่มาที่โครงกระดูกอันนี้คนที่ขี้ริ้วขี้เละก็มาอาศัยกระดูกเหล่านี้เกิดมาด้วยอำนาจบาปเกิดมาด้วยอำนาจบุญมีบุญจึงได้เกิดดีไม่มีบุญไม่ได้เกิดเลยไปไหนล่ะไปนรกที่จะมาเกิดเป็นคนไม่ได้มาแล้วกี่ล้านปีก็ไม่รู้นานแสนนานเรียกว่าอสงไขยจนนับไม่ได้จนเพิกถอนออกจากจิตไม่ได้มันยึดมันถือถ้าเราวางออกไปละความยึดความถือได้เราก็มีความสุขไม่ต้องทุกข์อีกเลยอันนี้เรายังมีทุกข์อยู่ประตูนั้นก็ยังปิดอยู่ประตูนี้ก็ยังปิดอยู่ไม่เปิดเราเข้าไปสู่พระนิพพานไม่ได้ตราบใดที่เรายังทำความชั่วอยู่เราไม่มีโอกาสที่จะไปสวรรค์เลยไม่ได้ไปถึงความสุขความสำเร็จเลยนี่การกระทำของเราเป็นเหตุให้เป็นไปอย่างนั้นตกนรกบ้างไปสวรรค์บ้างตามแต่อำนาจบุญบาปที่เราทำไว้การที่ทำบาปไว้มันก็ไปสู่อบายภูมิไม่มีใครห้ามได้หรอกว่าอย่าไปเกิดนะอบายภูมิหรืออ้อนวอนว่าโอ้พระเจ้าจงช่วยข้าพระเจ้าให้ถึงสวรรค์อันนี้มันเป็นเพียงเครื่องล่อหลอกกันเฉยๆมันไม่จริงเพราะนั้นท่านถึงไม่ให้ประมาทให้รีบเร่งสร้างคุณงามความดีอะไรเป็นความดีเราต้องทำพิจารณาแล้วด้วยจิตพิจารณาแล้วด้วยใจพิจารณาเปรียบเทียบกันแล้วขาดทุนหรือได้กำไรนี่เร เราต้องพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราเราเกิดมานี่เราขาดทุนขาดทุนอะไรเราไม่สามารถไปสวรรค์ได้มันก็ขาดทุนนั่นตายแล้วไปตกนรกอ่ะมันจะมีประโยชน์อะไรเกิดมาชาตินี้มากินข้าวแย่งข้าวเขากินแย่งน้ำเขากินแย่งที่เขาอยู่นี่มันไม่สามารถทำคุณงามความดีให้ได้เลยทานก็ไม่ได้ให้ศีลก็ไม่รักษาเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งภาวนาก็ไม่ปฏิบัติยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่มีที่พึ่งเลยจิตนี่ตายปุ๊บโน่นไปแล้วนรกเลยกายนี่ก็เผาทิ้งนะนานมันเป็นอย่างนี้ไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะเป็นใครก็ตามเป็นพระราชามหากษัตริย์หรือเป็นรัชทายาทหรือเป็นพวกเราประชาชนทั่วไปกัลยาณปุถุชนอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ตกอยู่ในกฎเดียวกันหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเหมือนกันหมดถ้ามาเกิดดีเกิดในตระกูลอันดีมีศีลมีธรรมรู้จักบาปบุญคุณโทษเราก็พ้นไปเพราะเราก็จะเป็นคนดีเหมือนต้นตระกูลของเราเราไม่ทำสิ่งที่ชั่วช้าเลวทรามเราไม่ทำบาปไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีความดีคืออะไรความดีก็คือมีทานความดีมีศีลความดีมีสมาธิมรรคผลนิพพานนั่นใครล่ะเป็นคนทำกายที่ทำแต่ใจก็ต้องเป็นผู้ควบคุมใจสั่งว่าให้ทำมันก็ต้องทำใจไม่ได้สั่งว่าให้ทำมันทำไปไม่ได้อยู่ที่ใจใจเป็นสภาพถึงก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเลยใจนี่แหละเป็นตัวการสำคัญให้แก้ไขที่ใจนี้ให้ดีใจนี้ก็ให้มันมีทานในใจให้มันมีศีลในใจให้มันมีสมาธิในใจให้มันมีมรรคผลอยู่ในใจอย่างนี้ไม่ผิดหวังตายแล้วไม่ไปหรอกนรกเพราะเราทำความดีไว้อยู่ถ้าเราทำความชั่วไว้อันนี้ไม่แน่นอนไม่แน่นอนที่จะไปสวรรค์ได้เพราะคนนั้นคนนี้ทำบุญให้โอ้อันนี้อย่าไปคิดหวังอะไรเลยขนาดอยู่เป็นมนุษย์ยังไม่เชื่อฟังอยู่แล้วตายไปแล้วมันจะมาเชื่อฟังที่ไหนมันจะเอาทานที่ไหนมาทำศีลที่ไหนมาทำเอาภาวนาที่ไหนมาปฏิบัติไม่รู้เลยว่าพุทโธธัมโมสังโฆความดีความชั่วเป็นยังไงไม่รู้เลยหมดเลยโอกาสไปนรกลูกเดียวที่ไปนรกไม่มีนานเพราะอะไรเพราะคนทำความชั่วอยู่โกหกหลอกลวงต้มตุ๋นราคะโทสะโมหะโอ้มีแต่สิ่งที่ให้ชั่วหมดเลยนั่นแหละเราจะยึดถือเอาไว้เราต้องวางเสียมาถึงที่นี่แล้วก็ให้วางจิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นหนึ่งมีอารมณ์อันเดียวพิจารณาเข้าไปที่ตัวเรากายนี้เกิดขึ้นได้กายนี้เสื่อมไปได้ตายไปได้ให้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆจะได้ไม่ประมาทจะได้ตั้งหน้าทำความดีเอาไว้เพื่อความสุขของเราถ้าอยากให้ดีสูงสุดก็ต้องได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เรียกว่าทำถึงที่สุดแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแล้วอย่างนี้หมดทุกข์เลยไม่เกิดก็ไม่ทุกข์ถ้ามีเกิดก็มีทุกข์ทุกขาชาติภุนปูนังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล้ำไปนั่นการเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าเป็นสุขตลอดมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ว่าดีตลอดบางคนก็เกิดตระกูลยากจนลำบากลำบนไร่นาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทำที่ทำมาหากินไม่มีไปรับจ้างได้วันละ300 บาทซื้อกับข้าวกินก็ไม่พอนั่นมันมีประโยชน์อะไรล่ะเราเกิดมาจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งถ้าไม่ทำความดีเอาไว้จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งล่ะจะเอาไปรับจ้างทำงานทำการนั่นนี่ได้เงินมาแล้วเก็บไว้ไหมล่ะเหลือจากการอยู่การกินที่อยู่เทพแล้วเหลือไหมอยู่ยังไงในที่สุดก็มาซื้อเหล้าซื้อเบียร์เลี้ยงกันหาก็จะได้แทบลบแทบตายแต่พอมา ปีใหม่บ้างสงกรานต์บ้างหลั่งไหลขึ้นมามาสู่ภูมิประเทศของเจ้าของในที่สุดก็ต้องมาซื้อเหล้าเลี้ยงกันกินอิ่มแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็นอนนานมันจะไปไหนเราไปสวรรค์ได้ไหมแบบนี้พระพุทธเจ้าว่ามันเป็นทุกข์นะตายแล้วตกนรกนะถ้ากินเหล้าบ่อยๆนี่ก็เป็นคนปัญญาอ่อนนะในที่สุดก็ตกนรกเลยนานศีลท่านให้รักษาให้ศีลเลนะสุขติยันติศีลเป็นเหตุให้ถึงสุขติศีลเลนะโภคสัมปทาศีลเป็นเหตุให้ถึงมีโภคมากศีลเลนะนิพุติยันติศีลนี่จะรับรองให้เข้าถึงธรรมบรรลุเป็นพระอริยบุคคลนั่นใครเราเป็นผู้มีศีลก็ตัวเราเป็นผู้มีศีลใครเป็นผู้มีธรรมตัวเราเป็นของมีธรรมใจเรานี่แหละเป็นผู้มีธรรมถ้าใจว่าทำดีได้มันก็ทำดีใจว่าทำดีก็ไม่เห็นดีอะไรทำชั่วดีกว่าแต่ก็ไม่รู้จักว่าดีคืออะไรชั่วคืออะไรบาปคืออะไรบุญคืออะไรไม่รู้เลยทำความชั่วความผิดตลอดเวลามันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงเพราะเราไม่รู้จักอะไรเป็นอะไรเลยทางแห่งความดีเราไม่รู้จักทางแห่งความชั่วเราก็ไม่รู้จักเราก็ทำตามความพอใจของเรานานเป็นไงทำตามความพอใจตกไหนตกต่ำเลยไปนรกแคมไม่มีอะไรเหลืออยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นให้พยายามชำระจิตอันนี้ให้มันดีโดยการให้ทานโดยการรักษาศีลโดยการปฏิบัติธรรมนี่ปฏิบัติธรรมนี่เป็นธรรมชั้นสูงนะฝึกหัดจิตให้เป็นสมาธินี่ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าจิตเป็นสมาธิเรามีสุขมากเย็นสบายในหัวอกหัวใจนี่มันเป็นอย่างนี้เราจะเอาดีหรือเอาชั่วมันขึ้นอยู่ที่เราได้คบบัณฑิตหรือคบคนชั่วคนพาลถ้าคบกับคนพาลนี่มันก็ไปสู่อบายล่ะเขาดึงเราไปทางนั้นทางนี้ไปคบคนพาลนี่พาไปทำชั่วทำบาปคบบัณฑิตพาไปทำความดีเราจะรู้ไหมว่าบัณฑิตคือคนยังไงคนมีศีลก็เป็นบัณฑิตคนมีธรรมก็เป็นบัณฑิตรู้บาปบุญคุณโทษก็เป็นบัณฑิตนี่เราทำตามอย่างนี้เราจะมีความสุขไหมก็มีความสุขในมนุษย์นี่ก็มีความสุขตายไปแล้วก็มีความสุขอีกนี่เราอยากได้ความสุขหรือความทุกข์แก่ใจของเราเราอยากได้ความสุขความอยากได้ความสุขก็ต้องทำความดีอยู่ที่ไหนก็ต้องทำความดีอย่าประมาทเลยเราจะได้ความสุขแน่นอนทานเราให้ศีลรักษาภาวนาปฏิบัติมันไปได้ดีทีเดียวถึงความสิ้นทุกข์ในปัจจุบันนี้ไม่มีทุกข์อื่นยิ่งกว่านี่ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่สุดที่จะต้องแก้ไขตัวเองเพราะฉะนั้นพยายามให้ดีพยายามทำใจของเราเนี่ยให้มันดีให้มันถึงที่สุดของการปฏิบัติให้มันถึงมรรคถึงผลให้มันถึงพระนิพพานให้มันเกิดขึ้นในใจของเราให้ใจของเรานี่บรรลุมรรคผลบรรลุมรรคผลบรรลุจากความทุกข์ความเดือดร้อนที่เรามีอยู่นี่เราสามารถปล่อยวางได้อดทนได้อยู่ได้ร้อยปีตายไปแล้วมีใครไหมที่ยังอยู่พันปีไม่มีร้อยปีถือว่ายอดแล้ว40 50ปีก็หันเหแล้วใกล้แล้วเริ่มแล้วเริ่มจะมีความเปลี่ยนแปลงแล้วขาก็เปลี่ยนแปลงร่างกายก็อ่อนโรยลงไปนั่นนี่หลังก็เมื่อยบางทีก็เป็นหลังโกงหลังอะไรไปโอ้ยมันเกิดมาเพื่อความทุกข์จริงๆนะคนเราถ้าไม่ทำความดีเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเอาอะไรเป็นที่อาศัยเอาอะไรเป็นแดนแห่งความงามความดีล่ะถ้าเราไม่ได้ทำดีไว้เร เราจะเอาความดีจากไหนมันเอาไม่ได้มันต้องปฏิบัติให้มันได้ถึงความสุขให้มันถึงมรรคผลนิพพานมันถึงจะสิ้นทุกข์กันเราจะคิดว่าเราทำอะไรก็ได้ถึงสวรรค์ก็ไม่เป็นไรสวรรค์สบายดีมีเมียได้หลายคนนั่นหลงแล้วไปเกิดในสวรรค์ก็หลงสวรรค์อีกอยู่เป็นอายุสวรรค์น่ะ 1,000 ปีแต่มาเทียบอายุมนุษย์วันหนึ่งคือหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 100 ปีพอถึง100ปีมันกินข้าวไม่ได้หรอกนั่งก็นั่งไม่ได้นั่งรถเข็นเอาโน่นเดินก็เดินไม่ไหวเมื่อยเหนื่อยนั่นเริ่มอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงไม่รู้ประตูสวรรค์ไม่รู้ประตูที่นิพพานนึกพุทโธพุทโธได้เลยค่ะใกล้จะตายก็ไปสวรรค์ได้เนี่ยดูสินึกถือพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าว่าเป็นดีจริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ซึ่งของจริงให้ปฏิบัติตามให้ทำตามนั่นให้มันเป็นอย่างนั้นถ้าอยากได้ความสุขให้ทำถ้าไม่อยากได้ความสุขให้เลิกอย่าทำอย่ามาอีกถ้าไม่อยากได้ความสุขนะถ้าอยากได้ความสุขก็มาปฏิบัติให้มันได้บรรถึงอย่างน้อยสุดเราได้สวดอาบานก็ยังดีหรือไม่อย่างนั้นก็ให้จิตของเราสงบก็ยังดีนี่ถ้าจิตเราไม่สงบเราก็ทำให้สงบทำไมถึงจะสงบก็นึกพุทโธพุทโธไว้ไม่ต้องนึกเรื่องอื่นไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นเลยนึกถึงแต่พุทโธคำเดียวไว้ในใจเดินไปก็นึกถึงพุทโธนั่งอยู่ก็นึกถึงพุทโธนอนอยู่ก็ยังนึกถึงพุทโธหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาใหม่ก็นึกพุทโธอีกเอาพุทโธเป็นหลักในใจเราใจเราไม่ไปทางอื่นมันนิ่งแน่วอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธตลอดใจมันก็สบายพอมันได้อาหารเต็มอิ่มคือความสงบเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่สุดที่ทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องหันหาทางดีทางงามทางประเสริฐเคยกินเหล้าเมาเบียร์มาก็ให้เลิกอย่ากินพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันสุรามีระยะมัจจประมาสุราเป็นเหตุให้ประมาททำอะไรก็ได้ถ้ากินเหล้าเมาแล้วฆ่าเขาก็ได้ยิงเขาก็ได้รักสุขจุกหอได้หมดทำผิดลูกผิดเมียก็ได้หมดทำหมดทำรักอะไรต่างๆเหล่านี้ลองคิดดูสิเป็นผู้หญิงก็นอกใจผัวก็มีนอกใจเมียก็มีเป็นผู้ชายนะนั่นแหละผิดศีลแล้วนะผิดศีลนะไม่ใช่มันของดีนะมันผิดศีลพระพุทธเจ้าว่ามันผิดศีลมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเลยมันเป็นไปเพื่อความทุกข์กังวลใจมีปัญหานั่นนี่ร้อยแปดประการเราต้องแก้ไขแก้ไขตัวเรานี่แหละสิ่งไหนเราเคยทำมามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ให้จำไว้เราจะไม่ทำสิ่งนั้นอีกให้เข้มแข็งสิ่งไหนดีแล้วก็ให้พยายามประคับประคองให้สูงขึ้นทำให้มันสูงขึ้นทำให้มันดีขึ้นทำให้มีแจ้งชัดในใจขึ้นทำให้รู้เหตุรู้ผลรู้ความดีความงามของใจใจนี่แหละจะไปสู่สวรรค์ก็ใจนี่แหละไปสู่นิพพานก็ใจนี่แหละไม่ใช่ว่าที่อื่นจะไปร่างกายนี้ไปไม่ได้หรอกจะเอาน้ำมนต์พิเศษอะไรมาลดให้มันฟื้นขึ้นเป็นตัวเป็นตนก็มันไปไม่ได้นี่มันไปไม่ได้เราจะวิเศษขนาดไหนพระพุทธเจ้าพระองค์ยิ่งวิเศษพระองค์สามารถเอาน้ำมนต์ลดให้คนกลับฟื้นคืนชีพได้ไหมไม่ได้ถึงเวลาตายแล้วก็ตายของคนนั้นไปแม้แต่สาวกของพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดแต่ละองค์ได้เป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องนิพพานหมดเลยต้องเข้าสู่นิพพานหมดนั่นคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ทำความงามความดีตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนก็ได้ไปสวรรค์หมดนั่นเกิดมาขาดทุนไหมได้กำไร เกิดมาได้กำไรถ้าทำชั่วทำผิดเกิดมาแล้วได้ประโยชน์อะไรไหมไร้ประโยชน์ไร้ค่าอย่าทำถ้ามันไร้ประโยชน์ไร้ค่าอย่าทำให้ทำแต่สิ่งที่ดีงามอยู่ที่ไหนก็ตามได้หมดอ่ะเราต้องทำความดีให้มากอย่าประมาทเกิดมาแล้วอย่าประมาทให้ทำความดีให้มากถ้าไม่ทำความดีจะเอาอะไรเป็นที่อาศัยที่จะไปสุคติได้สีเรนสุคติยันติเราไปอะไรไหมถ้าเรามีศีลมันก็ได้ไปสุคติคนรักษาศีลเกิดมาก็เป็นคนสวยคนงามนั่นดูสิรักษาศีลอย่างเดียวคนจะได้เป็นราชามหากษัตริย์ก็เพราะรักษาศีลนั่นจะได้ดีมีสุขก็เพราะมีศีลถ้าไม่มีศีลแล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องอยู่เอาอะไรเป็นเครื่องปกป้องจิตใจของเราให้ถึงความสุขความเจริญมันไม่มีทางอื่นนะมีทางตกต่ำนะในโลกนี้มีสิ่งที่ให้คนตกต่ำมีเยอะให้คนผิดศีลผิดธรรมก็เยอะบางคนมีเมียคนหนึ่งแล้วก็ไม่พอมีเมียสองเมียสามอีกเย้ยตายไปแล้วตกนรกเลยคนนี้นั่นเพราะนั้นจึงให้อย่าประมาทกันให้ตั้งความภาคความเพียรให้ตั้งใจให้มั่นคงความชั่วเราจะไม่ทำเกิดมาชาตินี้เราจะไม่ทำความชั่วให้กับตัวเราเองไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนอยู่ในบ้านในช่องที่ไหนก็ตามอยู่ในที่ไหนก็ตามตั้งสติไว้ว่าเราจะสร้างความดีเราจะทำความดีสิ่งที่ไม่ดีเราจะไม่ทำเราจะเลิกสิ่งไหนไม่ดีเราจะไม่ทำมันมีสุขไหมเราทำงั้นถ้าสิ่งไหนไม่ดีเราไม่ทำสิ่งไหนดีเราจึงทำนานมันไปสู่ความสุขแล้วอย่างพวกเรานั่งอยู่นอนอยู่เราจะเห็นว่าใจของเราสงบไหมใจของเราสงบไหมล่ะหรือว่าเป็นยังไงใจเรารู้แจ้งเห็นจริงไหมเราชัดเจนนะมาเห็นชัดอุ้ยใจของเราไม่สงบเลยนั่นเห็นแล้วใจของเราฟุ้งซ่านเลยเห็นแล้วแต่ก่อนมันเห็นไหมมันไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้มันเห็นน่ะโอ้อันนี้เป็นความสุขสบายอันนี้เป็นความทุกข์ยากลำบากนั่นมันเห็นแล้วเห็นไหมพอมันเห็นมันก็ปล่อยวางสิละได้เลิกได้ถอนได้ไม่ใช่จำได้อย่างเดียวนะจำพระไตรปิฎกได้หมดเหมือนพระอานนท์นี่โอ้โหมีตั้ง91เล่มนะคำสอนของพระพุทธเจ้าใครจะไปอ่านไว้เห็นไหมตู้พระไตรปิฎกตั้งอยู่นะ91เล่มนะอ่านเดือนหนึ่งก็ไม่จบตัวเล่มหนึ่งนะมันมากคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมากก็สอนคนเรานี่แหละให้ทำความดีให้มีศีลมีธรรมให้มีข้อวัดปฏิบัติตายแล้วจะไม่ได้ไปสู่อบายภูมินั่นเราลองพิจารณาถึงตู้พระไตรปิฎกเราคิดจะจำเอามาตอบกันมาถามกันมันไม่มีประโยชน์อะไรเรารู้แล้วเราเอามาปฏิบัติตามสิมันต้องดีถ้าไม่เอามาปฏิบัติตามแล้วเราจะเอาดีที่ไหนจะเอาดีจากอะไรเราต้องปฏิบัติตามความดีความงามที่พระเจ้าสอนไว้ในพระไตรปิฎกนะครูบาอาจารย์บางองค์ก็รวบรวมเอาเฉพาะคำสอนของพุทธเจ้าโดยตรงไม่เอาขอคำของอรรถกถาคืออธิบายพุทธพจน์นั้นนี่อย่างนี้ก็มีอยู่เราปฏิบัติตามคำเดียวหรือประโยคเดียวอย่างเขานึกพุทโธนี่อยู่ประโยคเดียวเลยคำเดียวเลยพุทโธพุทโธพุทโธอยู่จิตก็สงบลงไปเย็นลงไปสบายลงไปไม่คิดฟุ้งซ่านเลยนานเราได้ชัยชนะเลยเราอย่าถอยเอาให้หนักหน่วงตายเป็นตายยังเป็นยังเกิดอะไรก็ตามไม่กลัวเราทำความดีเราไม่กลัวใครไม่กลัวความชั่วความผิดละเราจะทำแต่ความดี ความชั่วความผิดเราไม่ทำมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไม่ใช่ทางทำให้เราเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่ทางที่จะทำให้เราถึงความสุขความเจริญได้เราต้องละเว้นความทุกข์เราต้องหลีกหนีให้ได้เราอย่าเอามาใส่ใจเราสิ่งไหนที่ไม่ดีเราอย่าเอามาใส่ใจเราแม้พูดจาปาใสก็เหมือนกันอย่าเอามาใช้ที่วาจาของเราอย่าเอามาใช้ที่ใจของเราสิ่งไหนก็ตามนี่เราก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นดีขึ้นดีขึ้นให้ทำสิ่งนี้แล้วไว้ให้ทำความดีแล้วไว้เรารู้จักไหมล่ะความดีคืออะไรนั่นแหละบางคนก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสอยากบวชบวชมาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระธรรมพระวินัยถ้าไม่ปฏิบัติตามทำตามวินัยอยู่ได้ไหมเขาก็ไม่บวชอยู่ได้ผิดอาบัติแล้วปาราจิกแล้วเขาจะให้อยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้เขาประสมสงก็ไม่ได้ไปอะไรก็ไม่ได้แต่เราจะรู้ดีว่าอันไหนเป็นไหนล่ะเรารักษาศีลได้ไหมเรารู้จักว่าศีลคืออะไรไหมเรารักษาศีลไม่ได้บวชไปก็ตกต่ำพระทำไม่ดีก็ลำบากตกนรกยิ่งตกนรกเร็วต้องระวังบวชแล้วต้องอยู่ในศีลในธรรมจริงๆอะไรเป็นความชั่วความผิดเราจะทำไม่ใช่บวชแล้วดีตลอดไปดีทุกอย่างไม่ใช่เราต้องมาปฏิบัติอีกเราต้องมาชำระจิตของเราให้หมดจากนิวรณ์ให้หมดจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงให้เรามีใจแน่วแน่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้ใจมั่นคงให้ใจดีให้ใจบรรลุมรรคผลให้ใจพ้นจากทุกข์คนหนึ่งสร้างบารมีมาไม่ใช่วันสองวันนะเสียสกให้แสนมหากัปกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าดูสิพระพุทธเจ้าของเราเสียสงไขอสังขยะแปลว่าไม่สามารถนับได้ว่ามันเท่าไหร่คือว่าไม่สามารถนับได้เสียสงไขเนี่ยเกิดตายอยู่แสนมหากัปอีกโอ้เจ้าพระคุณเอ้ยไม่มีทางที่จะช่วยเหลืออย่างอื่นได้เราต้องเชื่อมั่นในคำสอนพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรให้เราปฏิบัติตามนั้นให้ปฏิบัติตามคำสอนนั้นอย่าคิดว่าโอ้เราอยู่ยังไงก็ได้ไม่เป็นไรข้าวปลาอาหารก็ไม่อดไม่อยากเราจะคิดอย่างนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องไปปฏิบัติธรรมหรอกอันนี้อย่างนี้ก็มีเราก็จะไปสนใจกับคนที่มีความประมาทเราสนใจแต่ผู้ที่ตั้งใจแน่วแน่กับศีลกับธรรมต้องปฏิบัติให้เด็ดเดี่ยวกล้าหาญเหนื่อยยากลำบากขนาดไหนก็ตามเราไม่ถอยมาคราวนี้ให้ได้บรรลุมรรคผลให้ได้โสดาบันก็ยังดีให้ได้สกิทาคามีก็ยังดีให้ได้อนาคามีก็ยังดีหลายดีมากให้อรหันต์ให้บรรลุเป็นพระอรหันต์โอ้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วคนสร้างบารมีมาต้องนานแล้วอย่างน้อยก็สี่สกไข่แสนมหากัปมันถึงจะรุดพ้นไปได้ขึ้นกับแบบกันๆหน่อยเราจะพ้นจากความทุกข์ได้ดูสินานแสนนานเราเกิดเราตายมาแล้วหลายหมื่นชาติแล้วหลายแสนชาติแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงอย่าประมาทเกิดมาแล้วให้ตั้งใจทำความดีอย่าท้ออย่าถอยให้มันบรรลุมรรคผลให้มันได้คอยละไปหมดไปความชั่วความดีเข้าแทนที่ในที่สุดก็สบายนั่นพิจารณาเข้าไปอย่าถอยเอาให้เห็นกลูเป็นแก้วนั่นน่ะเอาให้ป่านั้นน่ะกระดูกเป็นพระธาตุเลยแหละเรามีเงินมีทองเราจะมีเฉยๆเราต้องทำทานต้องบริจาคเราถึงจะเป็นคนรวยได้เกิดชาติไหนพบไหนเราก็เป็นคนไม่ตกทุกข์ได้ยากมีศีลให้รักษามีภาวนาให้ปฏิบัติทำได้อย่างนี้เรียกว่าทำความสุขสงบให้ตัวเองทำความสุขให้กับตัวเองทำความดีให้กับตัวเองใครทำแทนไม่ได้หรอก เราทำของเราเองเรารักษาศีลแม่ไม่ต้องไปนะผมรักษาแทนไม่ได้ใครรักษาคนนั้นก็ได้คนไม่รักษามันก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมแม่ไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมหรอกผมปฏิบัติแทนก็ได้แม่แก่แล้วนานยิ่งซ้ำเติมเข้าไปอีกให้แม่นี่ตกต่ำลงไปจะไปปฏิบัติแทนกันได้ยังไงจิตใครจิตมันตุโลกยังไม่ได้ไปแทนกันได้เลยบุญกุศลทำให้บ้างอะไรบ้างมันรับไม่ได้เพราะมันไม่มีศีลถ้ามีศีลแล้วบองบุญน่ะที่ญาติพี่น้องทำให้ทำข้าวแจกข้าวอะไรน่ะรับได้แต่ถ้าไม่มีศีลน่ะรับไม่ได้เลยกองบุญจะมากขนาดไหนก็ตาม7วันเตือนที่1 7วันเตือนที่1ก็ไม่พ้นจากทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะยังไม่มีศีลนั่นศีลจำเป็นไหมจำเป็นเป็นเทวดาก็ต้องมีศีลเทวดาไม่มีศีลก็ตกนรกได้เหมือนกันนั่นเพราะฉะนั้นให้ทำให้ทำความดีอย่าท้อถอยความดีทางกายความดีทางใจความดีอะไรต่างๆเหล่านี้ให้ทำให้ดีทำให้หมดทำให้ทั่วถึงทำให้ถึงที่สุดอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจอย่าคิดว่าเราทำเท่านี้พอเราต้องทำไปจนตลอดชีวิตของเราเรามาถูกทางแล้วเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาถูกทางแล้วต้องทำความดีต่อไปให้ได้ยากกว่านี้ก็ตามอย่าถอยอย่าหมดอย่าหยุดให้ทำยากกว่านี้ก็ต้องทำลำบากกว่านี้ก็ต้องทำต้องอดต้องทนต้องคิดว่าเราทำความดีเพื่อเราเองอย่าไปคิดว่าคนอื่นจะทำให้เราตายแล้วลูกเต้าคงจะทำให้ลูกเต้ามันคิดเราเมาเบียร์มันจะไม่รู้จักทำอะไรอ่ะบุญมันยังไม่รู้จักเลยมันจะมาทำบุญให้พ่อแม่ยังไงทำพระสาทให้เพื่อแม่พ่อจะได้อยู่ในพระสาทอยู่สวรรค์อย่างเงี้ยมันไม่มีศีลมันไปได้เลยมันไม่มีการปฏิบัติมันไปไม่ได้เลยนึกพุทโธก็ไม่เป็นมันจะไปสวรรค์ได้ยังไงนี่ต้องแก้ไขตัวเองต้องแก้ไขจิตใจของเราว่าให้คนอื่นทำให้มันไม่ได้ผลหรอกดีเราตกนรกอ่ะมันลึกแล้วเนี่ยทำให้มันก็ไม่ถึงผมไม่รู้เมื่อไหร่จะพ้นจากทุกข์ได้พิจารณาให้มันดีว่าสิ่งนี้ไม่ถูกพุทธเจ้าสอนไว้สิ่งนี้ถูกพระพุทธเจ้าก็สอนไว้สิ่งนี้ผิดพระพุทธเจ้าก็สอนไว้เราอย่าดำเนินชีวิตไปตามสิ่งที่ผิดพระพุทธเจ้าให้เราถืออริยสัจธรรมคือมรรคแปดเราต้องปฏิบัติตามมรรคแปดให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้เป็นสัมมาสังกัปปะให้เป็นสัมมาวาจาให้เป็นสัมมากัมมันตะให้เป็นสัมมาอาชีวะให้เป็นสัมมาวายามะให้เป็นสัมมาสติให้ถึงความเป็นสมาธิอันนี้แหละเราต้องฝึกหัดใจของเราให้อยู่ในทางนี้8สายนี่เดินเข้าไปสู่ที่เดียวกันคือพระนิพพานทางให้ถึงความสุขความเจริญถ้าเราทำสัมมาทิฏฐิได้หรือมรรค8นี้ได้เราจะถึงความสุขความเจริญไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็จะมีความสุขแต่ว่าจะได้สุขมากน้อยก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของมันอย่างดีที่สุดก็จะต้องรู้ว่าจิตของเราเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิเพราะเราต้องทำตามมรรคแปดมรรคแปดนี่แหละจะทำให้เราพ้นทุกข์ให้ทำมรรคแปดนี่แหละให้ไวให้เกิดในใจของเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามให้มีมรรคแปดให้มีมรรคแปดคือทางพ้นทุกข์ถ้าเราทำตามนี้พ้นทุกข์แน่นอนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราจะมีความสุขเกิดอีกก็มีความสุขตายอีกก็มีความสุขไม่เกิดไม่ตายไปพระนิพพานเลยก็ยังมีความสุขนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นพระนิพพานไม่ใช่เป็นทุกข์อย่างยิ่งนะ เป็นความสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งยิ่งยวดกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบในพระนิพพานนั้นได้ว่าเหมือนอย่างนั้นเหมือนอย่างนี้พระพุทธเจ้าพยายามอธิบายให้แก่ภาษาพวกทั้งหลายฟังภาษาพวกทั้งหลายฟังแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่ดีงามพระองค์ให้ละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเขาเหล่านั้นก็ละตามก็ได้สุขกันไปคนที่ทำความดีในสายพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ไปสวรรค์ก็เยอะไปนิพพานก็เยอะแต่ปัจจุบันนี้เรามีมรรคผลนิพพานสวรรค์มีมานไหมมีเหมือนกันนิพพานก็มีเราปฏิบัติธรรมนี่ตามมรรคแปดนี่เราได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่เราจะมีความสุขที่สุดเลยศาสนาพระพุทธเจ้าถึงแม้จะ 5,000 ปีหมดไปหมดไปหมดไปค่อยหมดไปคนเริ่มไม่นับถือนั้นนี่ไปแต่ว่าเราปัจจุบันนี้เราทำตามมรรคแปดไหมถ้าเราทำตามมรรคแปดเราไม่ต้องไปทุกข์เลยสมัยนี้ก็สามารถบรรลุมรรคผลได้เหมือนกันได้มรรคได้ผลได้ความสุขเหมือนกันพ้นจากทุกข์ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่ามีแต่ครั้งพุทธกาลปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ปฏิบัติตามความสอนพุทธเจ้าก็ประเสริฐเลื่อนลดเหมือนกันเราปฏิบัติอยู่เราได้คุณธรรมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราประเสริฐเลื่อนลดแล้วขนาดมีครอบครัวยุ่งยากปัญหานั้นนี่เรายังปลีกตัวออกมาได้ชื่อว่าเราได้ชัยชนะแล้วเราจะทำให้มันท้อถอยเราต้องทำให้มันดียิ่งขึ้นไปให้ถือความสุขความเจริญจริงๆให้พ้นจากทุกทุกท่านทุกคนแสดงมาก็นานพอสมควรแล้วอีหวังก็มีด้วยประการฉะนี ้และที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือธรรมเทศนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทางจิตตภาวนาเรื่องพ้นอบายไปนิพพานด้วยความไม่ประมาทโดยท่านพระครูสิทธิปภากรหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตภาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก